feda olmadadır Allah'a. Rabbin sözüdür Kur'an ve Tevrat'ta. Nice erler verdik, verilir daha da. Şehitlerdir feda olan Zülcelal'a. Nice erler verdik, verilir daha da. Şehitlerdir feda olan Zülcelal'a. Şehittir yükselen meleği adaya. Kavuşandır orada ebedi sefaya. Göz kırpandır bu dünyada kalanlara. Emanettir dava candan geçen sağlara. Emanettir dava candan geçen sağlara. Etrafımız duvar, bileklerde pranga. Bedenler hücrelerde işkence altında. Karşılığı cennet, baş vermişiz Allah'a. Askeriyiz onun, baş koymuşuz bu yola. Karşılığı cennet, baş vermişiz Allah'a. Askeriyiz onun, baş koymuşuz bu yola. Şehittir yükselen meleği adaya. Kavuşandır orada ebedi sefaya. Göz kırpandır bu dünyada kalanlara. Emanettir dava candan geçen sağlara. Emanettir dava candan geçen sağlara. Kurulsa da çevremizde binlerce pusu. Damarlar isabet alsalar da kurşunu. Bozacağız zalimlerin her oyununu. Galip gelecektir inşallah bu ordu. Bozacağız zalimlerin her oyununu. Galip gelecektir inşallah bu ordu. Şehittir yükselen meleği alaya. Kavuşandır orada ebedi sefaya. Göz kırpandır bu dünyada kalanlara. Emanettir dava candan geçen sağlara. Emanettir dava candan geçen sağlara.